Când mi-o fi mai rău, așa să-mi fie, să cânt și să râd de bucurie, să nu stau pe ace, să fac tot ce-mi place cu cei dragi în jurul meu. Și dacă se poate pentru sănătate, să ridic paharul meu. Ai, ai, ai, vioară, ai, ai, ai, cu noi, ai, ai, astăzi seară, să cântăm în doi. Când mi-o fi mai rău, așa să-mi fie, și un lăutar să-mi cânte mie, să-mi zică pe strună când de voie bună, de necazuri să nu știm, să uităm de rele și de toate cele, de orice rău să ne ferim. Hei! Zi, zi, zi, vioară, zi, zi, zi, mereu, până vesel iară, cu arcușul tău. Păi când mi-o fi mai rău, așa să-mi fie, să cânt și să râd de bucurie. Vreau să meargă toate, numai ca pe roate, să nu mai aud de ani. Chiar dacă îi zboară, vă spun astă seară, mult noroc și la mulți ani. Hey! Chiar de ani zboară, vă spun astă seară, mult noroc și la mulți ani.